นิทานบันเทิงธรรมเรื่องวัวดำยอดกตัญญูที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีวัวดำตัวหนึ่งถูกเจ้าของทอดทิ้งชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวดำส่วนพระอุบลวรรณาเถรีเกิดเป็นหญิงแก่ผู้รับเลี้ยงวัวดำวัวดำนั้นมีสีดำปลอดมาตั้งแต่เกิดพอโตเป็นวัวหนุ่มเจ้าของกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลจึงจูงไปมอบให้หญิงแก่คนหนึ่งช่วยเลี้ยงดูหญิงแก่คนนั้นทันทีที่เห็นวัวดำก็เกิดความรักเหมือนกับว่าเป็นคนและเป็นลูกหลานของตนเองนางเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะเหตุที่นางรักวัวดำนั้นมากนั่นเองคนเลยเรียกวัวดำนั้นว่าไอยิกาการกะแปลว่าเจ้าดำของคุณยายวัวดำนั้นยิ่งโตยิ่งมีสีตัวดำเข้มออกไปหากินกับวัวของพวกชาวบ้านอยู่ทุกวันและได้รับการยกย่องจากพวกวัวด้วยกันให้เป็นจ่าฝูงนำพวกโซนออกหากินวัวดำเป็นวัวฉลาดรู้จักทำเลหากินเป็นอย่างดีขณะที่กินหญ้าอยู่นั้นก็จะคอยดูแลความปลอดภัยให้วัวตัวอื่นๆด้วย อย่าแตกหูไปไกลนะพวกเราเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะบริเวณเชิงเขาจะมีป่าทึบในป่าทึบนั้นมักจะมีสัตว์ดุร้ายอย่างเสือและราชสีห์อาศัยอยู่สัตว์พวกนี้จะคอยกัดกินพวกเราเป็นอาหารเนี่ยขอให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะ จ้าร ู้แล้วจ้า ถุงนะลูกนอกจากมีความรักต่อบรรดาเพื่อนวัวด้วยกันแล้ววัวดำยังมีความรักต่อบรรดาเด็กลูกๆของชาวบ้านด้วยพวกเด็กเองก็รักวัวดำด้วยเช่นกันเวลาที่วัวดำมาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านพวกเด็กๆก็จะชวนกันมารุมล้อมและเล่นกับวัวดำ จับเขาโหนจับหูหนึ่งจับคอโหนจับหางหนึ่งขี่หลังได้เลยขี่หลังได้เลยบอบ อวัวดำเป็นวัวยอดกตัญญูยายที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนยากจนเขาเห็นยายเป็นอยู่อย่างลำบากแล้วให้รู้สึกสงสารและยิ่งเห็นยายรักเขาจริงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็ยิ่งคิดถึงพระคุณของยายมากยิ่งขึ้นและคิดหาทางตอบแทนยายอยู่ตลอดเวลา แม่ของเรายากจนแต่ก็สู่สารเลี้ยงเรามาเหมือนกับลูกเราควรจะรับจ้างหารายได้มาช่วยเหลือแม่ให้พ้นจากความยากจนให้ได ้ตั้งแต่นั้นมาวัวดำก็ออกหากินหรือเดินผ่านไปทางไหนก็คอยดูงานจ้างไปด้วยซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถึงได้มาก็มีรายได้เพียงนิดหน่อยยังไม่พอถึงขั้นจะช่วยให้หญิงแก่พ้นจากความยากจนไปได้เลยวัวดำยังหางานจ้างไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้งานใหญ่ค่าจ้างแพงเพราะเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าเต็มมาติดลมอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหัวหน้ากองเกวียนซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเจ้าของกองเกวียนสั่งการให้บริวารพยายามหาทางเอาเกวียนขึ้นจากลมให้ได ้เอาพวกเราช่วยหน่อยแล้ว เร ็วช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยช่วยแล้วเจ้านายแต่ว่าวงเราไม่แข็งแรงพอจะลากเกวียนขึ้นได้นะลมมันก็ลึกมากด้วยอีกทั้งเกวียนก็หนักมีสินค้าอยู่เต็มไปหมดเลยถ่ายสินค้าลงก่อนดีมั้ง คิดที่ดี พวกผู้หญิงช่วยกันด้วยแล้วช่วยกันหน่อยเร็วๆๆๆเดี๋ยวแต่มันช้าไปแล้วนะเอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายก็แล้วกันนะลองหาวิธีอื่นดูก่อนก็แล้วกันมาคิดดูซิเอาวิธีไหนอ่ะ จะ ห มดแรง โอ้ยดูซิเนี่ยแดดก็ส่องชักร้อนเต็มทีแล้วนะเวียนยังติดลมลึกอยู่เหมือนเดิมอ่ะเอางี้ดีกว่าพวกเราผู้หญิงกับเด็กไปพักทางโน้นก่อนไปๆๆๆๆๆๆๆไปกินข้าวกินน้ำซะก่อนก็แล้วกันไป ขณะนั้นเองวัวดำกับบรรดาเพื่อนวัวเริ่มออกหากินหัวหน้ากองเกวียนเห็นวัวดำแล้วเกิดความหวังขึ้นมาทันที ดูวัวตัวนั้นดิหัวน่ะร่างกายมันใหญ่โตนะดูท่าแข็งแรงพอจะลากเกวียนของเราขึ้นจากหล่มได้นะ นี่ไอ้หนูมานี่ดิมานี่วัวตัวนี้เป็นของใครกันนะ อ ๋ อของยายในหมู่บ้านนะ ล่ะ ถามทำไมอะนะ คือเกวียนข้าทั้งหมดเนี่ยนะติดลมนะอยากได้วัวแรงดีนะมาช่วยลากนะข้าเห็นว่าวัวตัวนี้แข็งแรงดีก็เลยมาถามหาเจ้าของนะเผื่อว่าจะจ้างมันมาช่วยลากไงเล่า เอาเลยนายเอามาไปใช้ได้อะตอนนี้นะมันไม่มีเจ้าของหรอกเนาะเจ้าเนาะ จริง นะมีเจ้าของอะใช่ดิ ฝ่ายวัวดำได้ยินเรื่องที่หัวหน้ากองเกวียนบอกกับพวกเด็กเลี้ยงวัวจึงรู้สึกดีใจแม่จ๋าคราวนี้แม่คงไม่จนอีกต่อไปแล้วลูกจะได้ลากเกวียนตั้ง500เล่มค่าจ้างครั้งนี้คงจะงามทีเดียวหัวหน้ากองเกวียนครั้นได้ยินเด็กบอกเช่นนั้นก็ดีใจรีบเอาเชือกมาสนตะพายวัวดำแล้วจูงด้วยหมายจะให้มาลากเกวียนแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะวัวดำไม่ยอมขยับเท้าก้าวเลยแม้แต่น้อย ถ้ายังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างยังไงเราก็ไม่ไป เฮ้แล้วนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหนูเหรอทำไมวัวดำของเจ้าไม่ขยับเลยอ่ะฮะจะวัวดำช่วยข้าหน่อยเถอะช่วยลากเกวียน500เล่มนี่ขึ้นจากลมทีเถอะแล้วข้าจะให้ค่าจ้างเจ้าเล่มละ2กหาปณะเอารวมทั้งหมดก็พันกหาปณะเอาพอใจไหม วัวดำพอใจมากต่อราคาที่หัวหน้ากองเกวียนเสนอดังนั้นเขาจึงตอบตกลงแล้วเดินไปที่เกวียนเล่มแรกทันทีพวกบริวารของนายกองเกวียนก็จับเทียมเกวียนเล่มแรกนั้นจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัวดำลากแล้วชั่วเวลาอึดใจเดียววัวดำก็ลากเกวียนเล่มแรกนั้นขึ้นจากหล่มได้สำเร็จหัวหน้ากองเกวียนบริวารและเด็กๆต่างดีใจมากวัวดำลากเกวียนขึ้นหล่มได้ตามลำดับแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่อ่อนล้าเพราะมีความหวังอยู่ที่ค่าจ้าง 1,000 กหาปณะซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้แม่พ้นจากความยากจนได้วัวดำลากเกวียนไปเรื่อยๆท่ามกลางพวกพ่อค้าเกวียนที่มองดูด้วยความชื่นชมจนกระทั่งสามารถลากได้หมดทั้ง500เล่มหัวหน้ากองเกวียนรีบนับเงินแล้วห่อเป็นมัดไปคล้องคอวัวดำแต่แทนที่วัวดำจะออกเดินทางไปบ้านหรือออกหากินต่อเขากลับไปยืนขวางหน้าเกวียนของหัวหน้ากองเกวียนไว้ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้เหตุที่วัวดำไปยืนขวางทางเช่นนั้นก็เพราะรู้ว่าหัวหน้ากองเกวียนให้ค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงไว้แต่แรกคือตกลงไว้ 1,000 กหาปณะแต่ให้จริงเพียง500กหาปณะฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนก็เข้าใจได้ดีถึงกิริยาอาการของวัวดำจึงยอมให้เพิ่มอีก500กหาปณะรวมเป็น 1,000 กหาปณะครั้นได้ค่าจ้างครบแล้ววัวดำก็หลีกทางให้เกวียนของนายกองเกวียนไปได้แล้วตนก็รีบนำห่อเงินกลับมาให้หญิงแก่ผู้เปรียบเสมือนแม่ของตนที่กระท่อมในหมู่บ้านหญิงแก่ดีใจมากที่ได้เห็นเงินจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารวัวดำที่ต้องมาทำงานหนักเพื่อตน สงสารเจ้าเหลือเกิน แม่ยายเจ้าดำน่ะมันเก่งนะมันรับจ้างลากเกวียนขึ้นจากหล่มตั้ง500เล่มนะ พราะได้เงินค่าจ้างมันก็รีบเอาให้ยายเลยนั่นเนี่ยมันดีนะเจ้าดำเนี่ยนะจริงไหมลูก หญิงแก่น้ำตาไหลพรากทันทีที่ได้ยินพวกเด็กเล่าเรื่องราวของวัวดำให้ฟังนางเดินไปลูบหัววัวดำซึ่งบัดนี้นอนอยู่ใกล้ๆเพราะความอ่อนเพลียนางเอาน้ำอุ่นมาลูบตัวและทาน้ำมันให้เพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยจากนั้นก็หาหญ้าน้ำที่มีรสอร่อยมาให้วัวดำกินวัวดำกับหญิงแก่อยู่ด้วยกันจนถึงวันตายยังมีความสุขเพราะเงิน 1,000 กหาปณะที่วัวดำหามาให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงดูกันไปได้ตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้คนเข้มแข็งและอดทนเหมือนวัวดำมีความกตัญญูต่อหญิงแก่แล้วยอมทำงานหนักเพื่อตอบแทนพระคุณของนางฉะนั้น